एक तो इससे वैराग्य और मूल को जो है वह पकड़ना। थोड़ा सा विचार भाष्य का भी कर लें कि अधो मनुष्यादिभ्य यावत् स्थावरम ऊर्ध्वं च अवयव संबंधिनी अपरा प्राग उक्ताद अतिरिक्ता कल्पना। प्रागुक्त कल्पना जो था नहीं हिरण्यगर्भ से लेकर के, उसकी अतिरिक्त कल्पना है। उसकी अतिरिक्त कल्पना उसी प्रकार का है कि पहले जो है कार्योपाधि जीव शाखा रूप में बताए गए, अब तदगत विशेष बताते, जीवगत जो विशेषताएं हैं। आ मनुष्य लोकाद आ विचे ही पाठ ठीक मानो, कि आविरिंचे पाठ ठीक नहीं मानो, क्योंकि अधश शब्द का अर्थ ही होगा ना। अधश शब्द का अर्थ जो है मनुष्य लोक से अविची पर्यंत, अविची पर्यंत यही अर्थ ठीक है। इति अधश शब्दार्थ माह, ये अधश शब्द का अर्थ कर दिया कि मनुष्यादिभ्यो यावत् स्थावरम। भाष्य में तो यही लिख दिया कि स्थावर पर्यंत, तस्मादेव आरभ्य आसत्य लोकात इति ऊर्ध्व शब्दार्थमा, और मनुष्य से लेकर के ही ऊर्ध्व लोक क्या होगा, तका ऊर्ध्वम च यावत् ब्रह्मा विश्व सृजो धर्म इति तदंतम। विश्व की सृष्टि करने वाला जो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है, धर्म है, वहां तक जो है ऊर्ध्व हो गया। कागि दो प्रकार के कैसे लोक प्राप्त हो जाते हैं, अरे मनुष्य आता है मनुष्य लोक में कर्म करता है तो एक प्रकार का फल होना चाहिए, यथा कर्म यथा श्रुतम, कर्म सबका एक हो, ज्ञान सबका एक हो तो लोक भी एक हो जाएगा, और कर्म भिन्न हो जाएगा ज्ञान भिन्न हो जाएगा तो लोक भी भिन्न हो जाएगा। तो कर्म उपासना भिन्न भिन्न होने से लोक लोक भी भिन्न भिन्न उसका हो जाता है। इसी को कहा यथा कर्म यथा श्रुतम, शरीर भिन्न भिन्न हो जाएगा, और शरीर भिन्न भिन्न हो जाएगा उसके रहने का स्थान भी भिन्न भिन्न, जिस शरीर के रहने का जो स्थान है वही तो रहेगा, उसी के योग्य जो है वह लोक हो जाएगा। जैसे देव शरीर है तो देव शरीर यहां थोड़ो रहेगा, देव शरीर देवलोक। शाखा शब्दार्थम दर्शयती, जो शाखा शब्द है ये है ना, तस्य शाखा प्रसृता अदर्श ऊर्धम से ज्ञान कर्म फलानी, कोई शाखा हो गई ना अज्ञान कर्म का फल, तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा, उस संसार रूपी वृक्ष के शाखा के समान ये शाखा है, प्रसृता प्रगता, ये जो है प्रकर्षण गता, श्री धातु भी गत्यर्थक है इसलिए प्रकर्षण गता, सब तरफ गई हुई है। सब तरफ गई हुई है, बड़ा विलक्षण है वो परमात्मा का विज्ञान। यहां देखो एक दीमक का विज्ञान यदि हम लोग विचार करें, एक मधुमक्खी का विज्ञान विचार करें, तो पता लगेगा कि परमात्मा का विज्ञान तो अथाह है उसके। देखो एक दीमक उसने बना दिया, वो ऐसा उसमें विज्ञान है, ऐसी सृष्टि उत्पन्न करता है, और सारा का सारा मीलों तक पृथ्वी के अंदर अंदर उसके सब बने हुए, पृथ्वी के अंदर अंदर जाल बने हुए। जाल बने हुए हैं, जहां भी जो है वह जहां से चाहे तहां से निकल जाए, ऊपर यहां भी आ जाए, सबका ये सब पत्थर लगा है, पर यहां भी आ जाए, इसको मौका मिल जाए तो लकड़ी की अलमारी रहे तो यहां भी आ जाए। इतना विज्ञान है उसमें, वो छोटा सा जंतु है, अब उसमें कहां का कहां विज्ञान है। अंदर अंदर से वो चला जाता है, मकान के दो दो मंजिल भी चला जाता है, अब पृथ्वी में रहता है वहां से चला जाता है और अपना घर बनाता भी जाता है, जहां जाएगा वहीं घर बना। मधुमक्खी का विज्ञान देखिए, क्या विज्ञान किसी को, क्या कोई विज्ञान कहेगा। जितना भी विज्ञान का विकास करो क्या कर सकते हो, एक मधुमक्खी में जो विज्ञान है, सभी फूलों में से मधु पता नहीं कहां से निकाल लेता है, उसको आकाश में टांग देता है, उसको आकाश में ले जाकर के टांग, कैसे उसके सेल बनाता है, कैसे उसके अंदर रहता है, कैसे वहां अपना घर बना लेता है, कैसे उसके अंडे बच्चे देते होते हैं, अनंत भी क्या। इसलिए उस चैतन्य शक्ति को आप देखें कि वो अनंत विज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा है, क्या उसको कोई पकड़ सकता, क्या उसको जान सकता। इसलिए कहते हैं अनंत शक्ति, उसको कोई था नहीं पा सकता। अरे वैज्ञानिक उसी चैतन्यता को लेकर के थोड़ा बहुत अपना जो है जितना होता है, थोड़ा ये जितना भी विज्ञान का विकास हो रहा है वो उससे भी पता लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। अभी तो इसी जो है इसी सूर्य से संबंधित सभी ग्रहों पर जो है की खोज नहीं कर पाई, और ऐसे अनंत हैं, विज्ञान की दृष्टि से भी अनंत हैं, तो क्या करें। उस परमात्मा का जो है अबाध ऐश्वर्य है, अब कैसा फैला हुआ है देखिए, कि जैसा जैसा ज्ञान कर्म है उसी प्रकार का फल है। ज्ञान कर्म फलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा प्रसिद्धा प्रगता। कैसे वर्धन को प्राप्त हुई है तो कहते गुण प्रवृद्धा गुण ही सत्व रजस्तमो भी प्रवृद्धा स्थूलीकृता उपादान भूत ही, यही है उपादान। देखो मूल तो परमेश्वर कह दिया है, पर जगत का उपादान कौन है, ये गुण है। ये गुणों के द्वारा ही परमेश्वर में उपादानता कही जाती है। अरे माया ही तो परिणत होती है ना, पर माया शक्ति उसकी है, गुण जो है जो माया है वो स्वतंत्र सत्ता का नहीं है, इसलिए परमेश्वर जो है उपादान कारण निमित्त कारण कहा जाता है। तो कहा उपादान भूतई, इसको पूर्व से लीजिएगा, उपादान भूतई गुण ही सत्व रजस्तमो भी प्रविद्धा स्थूलीकृता। अब विषय प्रवाला विषया शब्दादय, ये है प्रवाला इव देहादि कर्म फलेभ्य शाखाभ्यो अंकुरी भवंती इव। जैसे शाखा में प्रवाल लगते हैं ना, इसी प्रकार जो है इन शाखाओं में अंकुरित होते कौन, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय हैं, ये प्रवाल के समान देहादि कर्म फलेभ्य, यही है शाखा है, इनसे अंकुरी भवंती इव तेन विषय प्रबाला शाखा। इसलिए शाखा को कह दिया विषय प्रबाला, विषय प्रवाल वाली शाखा। हाँ और क्या, देहादि कर्म फल तो है ही है, ये कर्मे का फल है और उसी से उद्भूत हुआ विषय। टीका का देखते लेते हैं कि तेषाम हेत्वनुगुणत्वेन बहुविधत्वं सूचयति यथा, कहते न यथा कर्म यथा श्रुत। तो देहादि पर लिखते थे कि पत्र प्रत्यक्षाणाम शब्दादि विषयाणाम प्रबालत्व, प्रत्यक्ष जो शब्द आदि विषय है यही है प्रवाद। शाखाशु पल्लवत्व, इन शाखा में लगा हुआ जो पल्लव है। अब अंकुरत्व देखिए, अंकुरत्व स्फोरेति, यहाँ अंकुर क्या होगा, वही देहादि कर्म फलेगा। ऊर्ध्वमूल इत्यत्र संसार वृक्षस्य मूलमुक्तम् किम् इदानीम् अधस्य मूलानि इति उच्यते तत्र। कहा कि जब पहले कह दिया ऊर्ध्वमूल मदस शाखा, तो फिर यहाँ पर शाखा इत्यादि की बात क्यों ले आए। संसार वृक्षस्य परम मूलम उपादानम कारणम पूर्वम उक्तम्। संसार वृक्ष का जो परम मूल है विवर्तोपादान, वो पहले कहा गया। और अथ इदानीम कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानी, अब ये दूसरे मूल है अवंतर मूल। ये अवंतर मूल कैसे हैं कि ये जो है कर्म फल जनित जो राग द्वेषादि वासना, वो मूल के समान जो है धर्मा धर्म प्रवृत्ति कारणानी, वही धर्मा धर्म प्रवृत्ति के कारण हो रहे हैं। अरे कर्म फल का भोग होगा कि किसी से राग हो जाएगा द्वेष हो जाएगा, अब यही वासना बनेगी, ये मूल के समान पकड़ लिया, फिर धर्मा धर्म प्रवृत्ति होगी, अब धर्मा धर्म का कारण हो गया। ये अवान्तर भाविनी, ये कर्म के बाद होने वाले धर्माधर्म प्रवृत्ति के जो है वह धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानी, यानी अवान्तर भाविनी, यानी अवान्तर भाविनी मूलानी की हो, ऐसा समझिए। अवान्तर इसी से क्या होगा, यही वासना रहेगी, धर्माधर्म कर्म उत्पन्न हो जाएंगे। तानि अधस्य देहादि अपेक्षया मूलानी, अब कहो वो नीचे क्यों कह दिया उसको, कहा कि देहादि अपेक्षा जो है मूल है, उसकी अपेक्षा नीचे। अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि, यानी शरीर होगा, पहले शरीर हो गया, अब शरीर से फिर धर्माधर्म होगा, शरीर हुआ तो उसके बाद धर्माधर्म हो जाएगा, धर्माधर्म से फिर फल भोग होगा, फिर वासना होगी, फिर धर्म धर्म होगा, ऐसी जो है वो फैली होगी। और प्रविष्टानी कर्मानुबंधिनी, कर्म धर्मा धर्म लक्षण अनुबंध पश्चात भावी ईशान, जिसमें धर्मा धर्म लक्षण जो कर्म है वह पश्चात भावी है, यही हो गया ईशान। उद क्या पाठ है, उद्भूतिम अनुभवती इति, भवंती है, भवंती होना चाहिए, उद्भूतिम अनुभवंती इति तानि कर्मानुबंधी। मनुष्य लोग के, मनुष्य लोग क्यों कह दिया, विशेषतो अत्र ही मनुष्याणाम कर्माधिकार प्रसिद्ध, विशेष रूप से मनुष्य लोक में ही जो है कर्माधिकार प्रसिद्ध है। थोड़ी टीका देखिए कि अनुप्रविष्टत्व सर्वेषु लिंगेषु अनुगततया संततत्व अविच्छिन्नत्व। वो कहा था न अनुप्रविष्टत्व, अनुप्रविष्ट क्या हुआ था, तो वहां पर जो बताया था कि संसार के बाद कहा था संसार वृक्ष से अपना मुख, ये शब्द कहाँ आया, हाँ अनुप्रविष्टानि, ये अनुप्रविष्टानि कहा कि सर्वेषु लिंगेषु अनुगततया, यानी संततत्व अविच्छिन्न, ये निरंतर चलते रहता है, यही अनुप्रविष्ट। रागादि नाम कर्म के कर्म फल जन्य ही रागा जाने, यहाँ कर्म का फल हुआ तजनित राग द्वेष हो गया, है? सभी हाँ, यानी सर्वेषु लिंगेषु का न वही कहा कि ये कहाँ गया हो सर्वेशु लिंगेशु कहाँ भाष्य टीका में कह रहे हैं कि सर्वेशु लिंगेशु अनुगत तया ये अनुप्रविष्ट है। हाँ सभी में जो है वह अनुगत है नहीं। अच्छा अब ये कह दिया रागादी नाम कर्म फल जन्यत्वम कह दिया कर्म नाम रागादी नाम मिथो हेतु मत्वम ये बात समझ लीजिए कि परस्पर हेतु रागादी है राग है कर्म हुआ अब कर्म हुआ तो फिर राग बढ़ा फल आया फिर राग बढ़ा हुआ काम से जो है वह क्या हो गया कर्म से फिर काम फिर बात इस प्रकार एक दूसरे में हेतु हेतु तेषाम तथा न अविच्छिन्नतया अब जो हेतु भाव जहाँ हो जाता है उसको आप निर्णय नहीं कर पाते जैसे बीज है से बीज फिर भी हुआ पहले कर्म से फल होगा देखो पहले कर्म कैसे होगा पहले राग अगर काम रहेगा कर्म फिर राग इसी प्रकार चलता ये चक्र जगत का इसी प्रकार इसमें बहुत बड़ी सावधानी की अपेक्षा है कि सबसे बड़ा बाधक ये है राग क्योंकि प्रकृति जो है वह प्रवर्तन का ही तो इसे व्यक्ति यही सोचता है करेगी राग देश व्यवस्थित तयोर न बस मा गच्छेत तो यश्य परिवर्तन प्रकृति जो चला रही है वो आपको हानिकर नहीं है हानि वाले हो जाते हैं तो राग देश पूर्वक नहीं प्रकृति तो प्रकृति बाधित हो जाती है इसलिए सावधानी यही है प्रवृत्ति एक अलग चीज और राग देश पूर्वक जो प्रवृत्ति है ये अलग आप शास्त्र दृष्टि से प्रवृत्त होते हैं राग वहां बाधित हो जाए राग वहां बाधित हो जाए एक जगह देखा कि एक जगह ठंडी का दिन था और ये सब चंडी एक दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं कमरे में रहता था मंदिर में सब कार्य होता था तो एक राजस्थान का पंडित थे बड़े बहुत निष्ठावान इतना निष्ठावान पंडित था कि वो दूध गाय उसके सामने ले आकर के दूध तब वो दूध ले क्योंकि आपने कह दिया गऊ का दूध है उस पर शास्त्र का एक भार उपकार है शास्त्र दृष्टि नहीं होगा तो फिर मन जैसा कहेगा वैसे करेगा तो प्रकृति जैसी चलाई वैसी चला पर शास्त्र दृष्टि से राग देश बाधित हो जाता है और राग देश बनता है दूध कर्म नाम रागादी नाम मिथो हेतुत्तम तेषाम तथा अवच्छिन्नतया प्रवृत्ति विशेषतो मनुष्य लोके भवति वो अविच्छिन्न रूप से विशेष प्रकार से जो है मनुष्य लोक में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है इसी को बता दिया अत्र कर्म वित्पत्तिया प्राण निकायो लोक समझा इसकी कर्म वित्पत्ति मनुष्य लोके कहा ना तो ये जो कर्म वित्पत्ति कर दीजिए लोक के थी लोक ये प्राणी समुदाय ये हो गया लोक मनुष्यस्यासौ लोकस्य इति अधिकृतो ब्राह्मण्यादि विशिष्टो देह तो लोक कौन हो गया देह हो गया तो मनुष्य ब्राह्मण आदि विशिष्ट जो है देह है यही हो गया मनुष्य लोक और इसमें जो है वह कर्माधिकार है इसलिए कर्मानुबंध मनुष्य लोक में लगा हुआ है ये बता दिया अब एक विचार ये आता है कि अब यहां कह दिया फिर काम इस प्रकार पूरा अपना शरीर प्राप्त होते हैं अभी जगत जो है थोड़ी सी टीका देखिए पुनः पुनः रागादिना प्रवृत्तत्वेन अनादित्वात्। जब बारंबार रागादि से ये प्रवृत्त हो ही चली रहा है, तब ये जगत है अनादि। इसमें अनादि इसलिए है कि निर्णय आप नहीं कर सकते। कैसे निर्णय करें? पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, इसका निर्णय कैसे करें? पहले धर्माधर्मा, पहले शरीर हुआ कि पहले धर्माधर्मादि हुआ? पहले धर्माधर्मादि हुआ कि पहले शरीर हुआ? अरे धर्माधर्मादि नहीं है तो शरीर कैसे होगा? शरीर से धर्माधर्मादि होगा, अधर्माधर्मादि से फिर शरीर होगा, फिर शरीर से धर्माधर्मादि होगा, अधर्माधर्मादि से फिर शरीर होगा। इसलिए इसके मूल को आप आदि को नहीं पकड़ सकते, आदि को पकड़ नहीं सकते। तो इसी बात को कहते हैं कि पुनः पुनः रागादिना प्रवृत्तत्वेन अनादित्वात्। स्वयं हो तो अच्छा है। संसार वृक्ष न तो न स्वयं छिद्यते न तो छेदतुं शक्यते केनापि। तो स्वयं पाठ हो तो अच्छा पाठ है। आप सभी में स्वयं है? हमारे में स्वयं छिद्यते, स्वयं पाठ होना चाहिए। ये संसार वृक्ष न तो स्वयं जो है उच्छेद को प्राप्त होता है और न उच्छेदतुं शक्यते केनापि, दूसरे के द्वारा भी नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं यस्तु वयम वर्णित संसार वृक्ष। ये संसार वृक्ष जो वर्णित है ना, ये तो बड़ा विलक्षण है। न रूप मसेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादुर्न च संप्रतिष्ठा। तम सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कहते जैसे यहां पर बड़ा भारी वर्णन किया संसार वृक्ष का ना, पर खोजने जाओ तो मिलता नहीं। यही इसमें विलक्षणता है, कोई भी चीज इसमें पकड़ में नहीं आती। दिखता तो बहुत विलक्षण है, पर कोई चीज जो है वह पकड़ करके आप नहीं रख सकते। जैसे कहते विद्युत उत्पन्न होती खर्च कर लो, पर पकड़ करके नहीं रख सकते उसको। अरे थोड़े देर के लिए मान लो पकड़ करके भी रख लिया, पकड़ करके दे सकते। ऐसी शक्ति जो है वह खेल रही है, आप पकड़ नहीं सकते। नहीं तो पकड़ लेते लोग, युवा अवस्था को पकड़ लेते, पर वो पकड़ भी नहीं जाती। अब जब इस जैसे मान लीजिए वस्त्र है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, अब विचार में कसिए तो इस रूप को धारण करने के पहले कैसे था, तो आप चले गए सूत में चले जाएंगे। असूत के पहले कैसे था, रुई में चले जाएंगे। और रुई के पहले कैसे था, कपास के पेड़ में चले गए। अब कपास के पेड़ के पहले बीज में चले गए, अब कहां तक जाएंगे? कहीं से भी ये पकड़ तो जब वहां पहुंचता तो आगे दिखने लगता है। इसीलिए मृग मरीचि का कहते कहते मृग देखता है पानी है, उसको प्यास लगी है, वो दौड़ता है। तो जितना दौड़ता जाता है तो पानी आगे दिख, वो पानी भी आगे बढ़ता जाता है और दौड़ते दौड़ते थी। पानी दिखता है पर वो सामने दिखेगा, वहां पहुंचेगा तो फिर सामने दिखेगा, वहां पहुंचेगा तो फिर सामने दिखेगा। वो आई नहीं है तो कहां से दिखेगा? तो दिन भर दौड़ता रहेगा। ऐसे जीवन भर ये दौड़ता है, सोचता है ये मिल जाए सुखी हो जाए, तब तक वहां पहुंचता तब तक आगे भोग, फिर ये हो जाए तो सुखी हो जाए, ये हो जाए शांत हो जाए, ऐसे करते करते मर जाता है और जो है उसका समाधान नहीं होता। ये बहुत विलक्षण है। अस्य यह रूपम तथा न उपलब्ध्यते, इसलिए क्योंकि दृष्ट नष्ट स्वभाव है ना, जो है माया के समान दृष्ट नष्ट स्वभाव है। पर ऊपर से देखो तो नान्तो न चादुर्न च संप्रतिष्ठा, न तो इसका कोई अंत दिखाई देता है, न इसका कोई मूल दिखाई देता है और न कोई इसकी स्थिति दिखाई देती है। ये तीनों चीजें जो है इसको दिखाई नहीं देती, पता ही नहीं लगता है क्या है। कुछ नहीं, पकड़ में नहीं आता। कहाँ पकड़ में आता? एक क्षण आपका शरीर, इसीलिए तो क्षणिक बाधी हो गए, उसम इस क्षण में जो शरीर है अगले क्षण में वो नहीं रहेगा निरंतर, इसलिए कहीं पकड़ में नहीं आता है। वे हो चीज तो पकड़ में आवे, मुख्य चीज ये समझे, कोई चीज हो तो पकड़ में आवे, और कोई चीज हो ही नहीं और भाषित हो तो कैसे पकड़ जाए। कितने जोर से स्वप्न में कोई चीज मिले और से जोर से पकड़ के रखी और आंख खुले तो फिर कहां गया हो, वो पकड़ भी रही आता। इसीलिए श्रुति, हाँ हाँ, तो यहाँ पर वर्णन किया यथा, जैसी यथा वर्णित जो रूप है वो रूप कहाँ यहाँ मिल रहा है? वो रूप नहीं मिल रहा है ना, मैंने जो आप देख रहे हैं उसको तो छोड़िए, जो आप जो है वह देख रहे हैं, देखने का मतलब कि नेत्र से नहीं है, जो आप जिस रूप में गृहित कर रहे हैं, आप खोजने जाइए तो रूप मिलते ही नहीं। यहां रूप का मतलब केवल नेत्र इंद्रिय से नहीं लेना, जो जिस रूप में अनुभूत हो रहा है वो नहीं पकड़ में आता। इसी को कहते हैं ना, जैसे को अद्धा वेद क यह प्रवोचक, जो श्रुति है ना ये, कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि, कौन जान सकता भाई इसको, कौन कह सकता है जगह। इसीलिए वेदांत अनिर्वचनीय कह देता है, अनिर्वचनीय, ये अनिर्वचनीयत्व की बात है, इसीलिए अनिर्वचनीय कह देता है। इसी की ही श्रुति है, को अद्धा वेद क यह प्रवोचक, कुत आ जाता कुत यम विसृष्टि, हो गए न सभी, हो गए अरवाक में जाने का कोई, क्योंकि सब आ गए सृष्टि में तो उसको जाने का कौन। तो को वेद यत अभूव, कौन जानेगा कि कहां से आया ये सृष्टि, कहां से आई ये नहीं जान सकता। मैंने संसार जो है अनिर्वचनीय है, दृष्ट नष्ट स्वरूप है, इसलिए जो है ये संसार का जो है वह स्वरूप जो वर्णन किया गया वो उपलब्ध नहीं होता, तात्पर्य ये निकालना है। अच्छा, इसी के लिए ऐसा मानते हैं जगह जगह श्रुति में जो कहा ना कि यथा ये कर्मचितो लोको शीयते, इसी प्रकार समझ लीजिए सारे का सारे, तभी तो वैराग्य उत्पन्न होगा ना, इस प्रकार यहां का। और यहां भी जो है बताया आपको श्रेयस्य प्रियस्य दो करके लिया, जैसे इंद्रजाल है, इंद्रजाल के समान ये अनुमान करते हैं। और देखिए कहते हैं कि अस्तत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ऐसा है फिर भी कैसा है ये, ऐसा नहीं समझना कि है ही नहीं तो फिर ये क्या करेगा। ये इसका मूल जो है बहुत जबरदस्त मूल है, बहुत जकड़ा हुआ मूल है इसका। अनुभव में विचार करके देखें कि विचार करके जब आप देखते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर कितना जो है ये जकड़ा हुआ है अंदर से, अंदर से कितना जकड़ा हुआ है कि एक चीज की बात नहीं छूटती, छठ चीज की। सब को विचार करके आपने मिथ्या कर दिया, और मिथ्या करने के बाद भी खिंच रहा है तो विलक्षण है ना। इसलिए असावधान होने से ये नहीं जाएगा। ये अश्व एनम जो है अश्वत्थम जो है सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितम। तो इसी ये निर्धारित कर दिया कि पहली जब तक जो है वह इसके संग को, इस जगत को आप जो है वह नहीं तोड़ेंगे, इससे असंग नहीं बनेंगे, करना पड़ेगा। बिना इसके तोड़े मूल का अन्वेषण नहीं हो सकता। इसी बात को पहले कहा था कि वैराग्य पहले उत्पन्न, वैराग्य पूर्वक जो है उस पद का कथन करने का तात्पर्य ही है। तो थोड़ा सा हम लोग देख ले इसको कि न रूपम अस्य यथा वर्णितम, जैसे यहां रूप वर्णित किया गया ना, तथा नैव लभ्यते। क्यों नहीं? कहा स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वा। अब स्वप्न का जो रूप है वो कहां उपलब्ध होगा? तो स्वप्न मरीचि उदक मृग तृष्णा का जल माया गंधर्व नगर के समान होने से दृष्ट नष्ट स्वरूप वही स, वो तो दिखाई दे रहा है, दिखाई देते ही गायब। थोड़ी टीका देखिए, यथा पूर्वम वर्णितम यथा के लोक के प्रसिद्धम, दोनों चीज ले ली। जैसे यहां शास्त्र में वर्णन किया गया और जैसे लोक में प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है ना, ये चीज है, ये सुख रूप है, ये ऐसा है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये ज्यारा का सारा जो प्रसिद्ध है, तथा स्वरूपम यह शास्त्राग अनुमीयते, जो कह दिया ने इह इह इह, तो शास्त्राद अनुमीयते तथा अस्य ज्ञानो ज्ञानापनोद्यत्वम युक्तम इत्याह। तो कैसे फिर मिलेगा? ये कहा कि जिसलिए इसका स्वरूप ही ऐसा है ना कि विवेक करने पर मिलता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान के द्वारा यह नष्ट होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको मायावी की माया दिख रही है, तो आपके ज्ञान के द्वारा ही वो, इसलिए एक विचार हमेशा करना चाहिए कि ये जगत जो है ना, ये अलम कब होगा? इसके वास्तविक स्वरूप को आप जान जाएंगे तो अलम हो जाएगा, नहीं तो कितना भी इसको छोड़ना चाहे नहीं छूटेगा। वास्तविक स्वरूप जान जाएंगे कि ये है ही नहीं। जहां वास्तविक स्वरूप आपको समझ में आ गया तहां वासना टूट जाएगी, क्योंकि वासना हमेशा सत्यत्व पर निर्धारित होती है, और सत्यत्व आता अवास्तविक स्वरूप माइक स्वरूप। विचार के द्वारा वास्तविक स्वरूप जगत का जब प्रकट हो जाएगा, तो वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो इसकी वासना टूट जाएगी। इसी बात को कहते हैं कि अस्य ज्ञानापनोद्यत्वम युक्तम इत्याह यथा वर्णितम तथा नैव उपलब्धेते स्वप्न मरीचि इत्यादि तस्य अप्रमितत्व हेतुमः। कहते भाई क्यों नहीं मिलता है? जो चीज रहेगी वो दिखाई देगी कि नहीं मिलनी चाहिए? कही इसको, अरे आज है तो कल गायब तो नहीं हो जाएगी ना। तो कहते अप्रमितत्व में हेतु ऐसे है कि अब स्वप्न की वस्तु कैसे मिलेगी। तो कहा स्वप्न मरीच उदक इत्यादि तस्य स्वप्नादि समत्व दृष्ट नष्ट स्वरूपत्व हेतु करोते। अब स्वप्न के समान कैसे जागृत को मान ले हम भाई। कहा तो स्वप्न जैसे दृष्ट नष्ट है ऐसे ये भी अभी दिखा अभी गायब है, तो इसलिए ये भी दृष्ट नष्ट स्वरूप है, इसलिए स्वप्न के समान है। इति अमेयता, यही जो है इसकी अमेयता इति शेषा, वही अमेयता वही न तथोपलभ्य थी। तमेव तम एव अमेयत्व हेतु कृत्वा, उसी अमेयत्व को हेतु करके अवसानम अपि तस्य न भाति। अरे जब वस्तु ही है तो उसका नाश भी कहां से मिलेगा। तो अतएव नान्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिर्वा विद्यते, इसकी समाप्ति भी नहीं है। तथा न च आदि इति आरभ्य अयम प्रवृत्त, यहाँ अतः आरभ्य अयम प्रवृत्त, यहाँ से आरंभ होकर के ये प्रवृत्त हुआ है ये भी नहीं पता लगेगा। न केनचित गम्यते, न च संप्रतिष्ठा स्थिति मध्यम अर्श्य, यानी इसका मध्य ही है। न केनचित उपलब्धि इत्यर्थ, किसी के द्वारा जो है आदि मध्य अवसान कुछ भी मिलेगा नहीं। थोड़ी सी टीका देख लीजिए। ज्ञानम बिना भ्रांति वासना कर्मणाम अन्योन्य निमित्तत्वात् न अवसानम अस्ति। अब ज्ञान के बिना तो जो भ्रांति वासना जो है ना, भ्रांति वासना से कर्म है, कर्म से फिर जो है वह काम है, फिर तो धारा चलती रहेगी। इसलिए अन्योन्य निमित्तत्वात् न अवसानम, इसका कहीं अंत नहीं है। इदम् प्रथमत्वम् अपि न अस्य परिच्छेदम् शक्यम्, ये पहले उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि पहले यहां से हुई। बहुत लोग कहते ना पहले कब हुई, कहा इसका भी कोई पता नहीं हो सकता। उसी को कह दिया तथा न आदि आरभ्य, अतः आरभ्य अयम प्रवृत्त, ये भी नहीं कर सकते। अब कब से ब्रह्म है, कब नहीं था ये बताओ। कब से ब्रह्म है, काल परिच्छेद कर सकते ब्रह्म का है? जब काल परिच्छेद कर ही नहीं सकते हो, कब कैसे कहोगे? इसलिए कह दिया कि जो है वह इदम प्रथमत्वम अपि नाश्य परिच्छेदम तथा आद्यंत वन मध्यम, मध्य भी उसका नहीं कर सकते। इसी को कहा कि मध्यम अश्य न केनचित उपलब्ध थे। संसार वृक्ष से अश्वत्थ शब्दित अश्वत्थ शब्द से ही जिसको ही संसार वृक्ष, अश्वत्थ शब्द से क्यों कहा? क्षण भंगुर वो क्षण भंगुर है, तो स्वयमेव उच्छेद संभवात। अब भाई वो स्वयं जैसे माया खत्म हो जाएगी, स्वयं उच्छेद हो जाएगा। तद उच्छेदार्थम न प्रयतितव्यम, अब जब माया के समान है ना, तो माया वस्तु के उच्छेद के लिए काहे को प्रयास करना चाहिए? जब है ही नहीं है तो उसके लिए काहे को प्रयास करना? कहा कि प्रयास तो करना पड़ता है इसके लिए, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं। अश्वत्थम एनम यथोक्त सुविरूढ़ मूलम, ऐसा नहीं समझना कि हमने कह दिया माइक तो माइक वस्तु भी चित्त में घुस जाए तो फिर बड़ा मूल बना लेती हो। अब भूत चित्त में घुस जाए तो कितना भी कोई समझावे पर आपके चित्त से निकल नहीं सकता। आपके मन में घुस जाए तो निकलता नहीं। तो ये जो है कहते हैं कि ये मुश्किल है ना, सुविरूढ़ानी विरोहम गतानी मूलानी अश्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये बहुत जो है जकड़ गया है अंदर, न होते हुए जकड़ गया है। क्या कार्य तेन असंग शस्त्रेण गृहीन परमात्मा भी मुख्य निश्चय गृही कृतिन, यही है दृढ़ करेंगे जब आप ना, जब आप एकदम जो है इसको इसको इसको पक्के कर लेंगे कि किसी भी प्रकार जो है संसार आपको सुखी नहीं कर सकता। भाष्य तो चल रहा है ना, पुत्र वित्र लोकेशना दिव्य, वो संग जो बताया ना, वो सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण असंग पुत्र वित्र लोकेशनादिव्यो वित्थान, ये जो वित्थान तीन असंग शस्त्रेण दृहेन, जब इससे व्यथित होगा तो परमात्मा विमुख होगा, तो परमात्मा विमुख मुख्य निश्चय दृढ़ी कृते न, थोड़ी सी टीका देखिए, व्युत्थानम वैराग्य पूर्वकम परिभ्राज्य, यही परिभ्राज्य पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा व्युत्थाय, ये है परिभ्राज्य। दृढ़ी कृतत्वम एव विवेक पूर्वकत्वेन स्फुटेति, दृढ़ी कृतत्व क्या है, पुनर्विवेकाभ्यास अश्मनि शीतेन, है ना, जो नहीं निशितेन अश्मनिशितेन, अश्व परमात्मा विमुख निश्चय जो है, क्योंकि आप निश्चय करके तो सभी चलते हैं कि परमात्मा को